Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu vesselam ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli kardeşlerimiz, İhlas kitabından devam ediyoruz. Terhib-ü Terhib hadis-i şeriflerinde birkaç hadis-i şerif sonra Perşembe geceleri devam ettiğim uzun hadis-i şerif gelecek ve böylece İhlas kitabı birkaç ders içinde bitecek inşallah. Ondan sonra sünnet kitabı, yani kitaba sünnete ittiba, ehl-i sünnet vel cemaatın önemi hakkındaki hadis-i şerifleri Hafız Münziri Hazretleri bizlere açıklamış oluyor. Bismillahirrahmanirrahim. An Şehri İbni Havşeb'in, Şehri İbni Havşeb Hazretlerinden rivayet ediliyor. O An Abdurrahman İbni Ganmin, Abdurrahman Ganm Hazretlerinden rivayet ediyor. Gunm de olabilir. Abdurrahman İbni Gunm de olabilir. İsimler tevkifidir, yani illa değişebiliyor. Çünkü özel isimler ibareye benzemez. Kale bu Abdurrahman İbni Gunm dedi ki lemma dehaltu, ne zamanki girdim Mescid-el Cabiyeti, Cabiye'nin mescidine. Ene ben ve Ebu Derda, Ebu Derda ide, Ebu Derda da beraberimdeydi diyor. Bu zat, Ebu Derda meşhur sahabi. Demek bu zat da en azından tabiinden oluyor. Cabiye Şam'da bir yer. Oranın mescidi. Evvelce böyle bir ilçede, yani bir beldede, bir köyde 3 mescid, 5 mescid yoktu. Onun için böyle Cabiye mescidi, yani oranın mescidi deyince tek yerde toplanıyordu insanlar. Onun için işte şimdiki gibi şey değil yani. Ne diyeyim sana? Efendim desen ki işte Malazgirt mescidi. Şimdi de Malazgirt'te 40 tane mescid çıkar. Yani amaç o zamanlar tek mescid olduğundan oranın mescidi deyince tek yer. Meşhur olduğu için belli. Oraya girdik diyor. Ben ve Ebu Derda. Elfeyna bulduk. Kimi Ubadete Nessamiti radıyallahu anh, büyük sahabi. Ubade bin Samit Hazretleri'ni bulduk. Fekhede yakaladı, tuttu bir yemini, benim sağ elim bir şimali, sol eliyle, yani demek o solundaymış, onun böyle elini tuttu. Ve şimali Ebu Derda, Ebu Derda Hazretleri'nin sol elinde tuttu bir yemini, sağ eliyle. Demek Ebu Derda Hazretleri de bu tarafındaymış. Bunun sağı onun soluna geliyor. Yani ikimizin hani böyle olur ya, ikinci kişinin elinden tutarak yürürler. Böyle yürüyoruz. Fekaraca çıktı yemişi yürüyor beynena. Yani aramızda yürümeye başladı. Ve nahnu biz, evet, nenteci. Böyle sessiz konuşuyoruz. Yani kendi aramızda. Vallahi Allah alem daha biliyor bima o şeyler ki ne tenaca. Yani biz sessiz ne konuştuğumuzu Allah biliyor falan. Orada sanki konumuz yani neydi? Onu artık açıklamıyor. Allah biliyor diyor. Biz diyor neler konuştuğumuzu diyor. Efendim. Fekale dedi Ubade ibn-i Samit radıyallahu hazretleri, Ubade hazretleri büyük sahabi. Dedi ki bize le'in tale, eğer uzarsa biküma, sizinle alakalı umrun, ömrünüz uzarsa, yani biraz zaman daha yaşarsanız, evet, ehadiküma, ikinizden biri, yani biküma ikinize, yani ehadiküma ikinizden biri, ev kilaküma, ya da ikinize de, ikinizin de ömrü uzarsa veya birinizin de ömrü uzarsa, letuşikani, yani çok yakın olacaksınız. Şeddeli. Letuşikani, yani pek yakın olacaksınız ki enteraya göreceksiniz. Kimi aracüle, bir adamı, min tebecil müslümin, Müslümanların orta sınıfından, yani kastediyor min vesadı kurrail Kur'an. Kur'an okuyanların böyle orta, yani genel manada Kur'an okuyan hafızlardan falan göreceksiniz. Öyle Kur'an ki ala lisan-ı Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in lisanı üzere. En nazili gizlidir yani. En nazili inmiş ala lisan-ı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dili üzere inmiş olan. Kur'an'ı işte güzel okuyanların vasatlarından bir adamı göreceksiniz. Kur'an'ı okumuş feade efendim tekrar etmiş hu Kur'an'ı yani hıfzı kuvvetlensin diye bir daha okumuş, bir daha okumuş, bir daha okumuş, hafızlığı güçlendirmiş, kuvvetlendirmiş. Ve ebda açıklamış hu Kur'an'ı yani Kur'an'ın manalarını kendine izhar etmiş. Yani Kur'an'ın manalarını da öğrenmiş. Sadece hafızlıkta da kalmamış. Fe halle helal saymış helale ve helallarını. Yani ve harrame haram saymış harame ve haramlarını. Kur'an neye helal dediyse inanmış. Ha neye haram dediyse inanmış. Yani demek şu Müslüman. Ve nezele durmuş. İnde menazilihi. Kur'an'ın durduğu konaklarında durmuş. Yani Kur'an'ın durduğu konaklarında durmuş. Efendim işte helalını bilmiş, haramını bilmiş. Efendim Kur'an'ın durduğu yerlerde durmuş. Dur dediği yerlerde durmuş. Mesela içki içme, kumar oynama, zina etme, faiz yeme, yalan deme, gıybet etme. Kur'an'ın konakları var. Efendim dur dediği yerler var. Oralarda konaklamış, duraklamış falan. Bu ne demektir? Bu kişi zahiren Kur'an'ı güzel okuyor. İmanı tamam, helalına haramına inanıyor. Ve efendim dur dediği yerlerde durmasını da biliyor. Böyle bir adamı yakın zamanda görürsünüz. Yani o dönem sahabe daha sağ. Tabi'in dönemi de. O artık demek istiyor ki biraz ömür yaşarsanız diyor. Sizin ahir ömrünüzde çıkacak bunlar diyor. Sizin ahir ömrünüzde. Yani ne kadar yaşayacaklar da. İşte 20-30 sene içinde gibi bir rakama tekabül ediyor bu. Daha sahabenin ölmeden evvel göreceği şey yani. Ömrünüz uzarsa görürsünüz de demek. Ebu Derda sağken görecek. Demek sahabenin daha bitmediği bir dönemde çıkacak demek. Bu adam Kur'an'ı güzel okuyor her şeyi tamam. Fakat la yahuru dönmüyor. Minu ondan. Yani orada hayrun gizli. O adamdan hiçbir hayır ve menfaat dönüş yapmıyor geriye. İlla ancak kema yahuru döndüğü gibi ne rasul himari eşeğin başı elmeyit. Ölü eşeğin başı efendim döndüğü kadar dönüyor. Yani ölü eşeğin başından sahibine bir fayda var mı diyor. Nasıl ki sahibi ondan eşeğe yük vuracak bilmem yola koyacak bir faydalanacak ondan. Ama ölmüş eşekse başı tutmadı mı zaten diğer yeri hiç tutmaz. Ölü eşeğin başından diyor ne kadar fayda dönerse sahibine bunun okuduğu Kur'an'dan da yani işte helalını biliyor, haramını biliyor, her şeyini biliyor, manalarını biliyor falan filan. Bunun okuduğu Kur'an'dan da ona o kadar fayda döner. Efendim niye acaba meselesi var? İşte burada niye acaba meselesinde? Çünkü efendim bu kişiyi kitapları taşıyor ama yani hafız olmuş, ayetleri biliyor ama amel etmiyor. Eşek ne yapıyor? Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Estağfirullah meselülediğine. Hummilü tevrat esmelem yahmiluha. Kendilerine Tevrat ezberletilmiş ve fıkıh öğretilmiş olan o zamandaki hahamların durumu neye benzer? Kemesel-i himar, eşeğe benzer. Yahmilü taşör esfara. Ciltler dolusu kitap taşıyor. Kaç koli yüklemişsin sırtına? 50-100 tane kitap taşıyabilir eşek. Belki de 200 kitap küçük olsa. Kitap taşıyan eşek neyse diyor, bu Tevrat alimleri öyle olmuş. Yani ilk dönem Musa Aleyhisselam'a inananlara, uyanları söylemiyor. İşte sonradan kitabı bozanları söylüyor. Bu adam da Kur'an'a aynı muamele yapıyor. Yani siz diyor biraz daha yaşarsanız ömrünüz uzarsa bak neler göreceksiniz. Böyle hocalar güzel. Sahabede tabiinde bu az bulunur. Böyle dediği. Ama demek tabiin tabakasında o tabiinden sayılmaz böyle bozuk adam da. Demek tabiin döneminde demek sahabenin ölmeden göreceği bir aşamada sahabenin son dönemlerinde bu tip kariler, hafızlar türeyeceğini söylüyor. Ölü eşeğin başından sahibi ne fayda görürse ancak o da Kur'an'dan o kadar fayda görür. Yani ne demek? Amel etmediği için, ihlas sahibi olmadığı için Allah-u Teala onu Kur'an nimetlerinden mahrum olarak mahşere haşredecek. Esas maksat tabii ki insanın amelinin bozukluğundan değil. Bir adam hafız ama o arada işte bir kadına baktı namerime. Şimdi bu adam bu duruma düşmez. İstiğfar eder. Tevbe eder. Ve zinaya düştü Allah etmesin. Bu da bir amel bozukluğudur. Kebair günahtır. Bu tövbesi var. Tövbe eder pişman falan. Bu adam bu duruma düşmez. Burada esas anlatılmak istenen ne biliyor musun? Riya için okuyor. Gösteriş için okuyor. Şehveti hafiye. Gizli şehvet var. Açık şehvet olsa gider kadına baksa zina etse falan yine bir tövbesi var. Ama gizli şehvet çok ince bir şey. Onu fark etmediğinden tevbe de etmiyor. Gizli şehvet ne? İşte onları şimdi anlatacak. Gizli şehvet adamın kalbinin derinliklerinde gizli. İşte bir makam yaptı, millet Allah dedi falan bir gösteriş giriyor. Gösteriş o arada bir vesvese kabilinden gelip geçse o da değil. Bu nedir? Baştan niyeti gösteriş için okuyor. Baştan niyeti görsünler, beğensinler, desinler. Tabi ondan sonra menfaat da gelir. O mevlüdüne çağırır, o cenazesine çağırır. Aa ne güzel okuyor falan, herkes çağırır, yemek yedirir falan falan. Çay kahve içirir. Böyle de oluyor, hafızlara böyle itibar var, güzel okuyanlara. Şimdi onun için burada Allah rızasının dışında maksatlar dönüyor yani. Yoksa bu adamın imanı tamam. Ama ameli bozuk. Ama hangi bozuk? Günahsız kul olmaz. Öbür günahları konuşmuyoruz. Kur'an'a gösteriş katıyor. Ve riya için okuyor. Allah'ın Celle Celaluhu rızasını ve cemalini kastetmiyor. Onun için Allah-u Teala bu adamı Kur'an nimetlerine mahrum olarak haşredeceğini bildiriyor. Yakında böyle adamlar çıkar diyor. Siz de uzun yaşarsanız görürsünüz diyor. Bu Badem bin Samit Hazretleri. Abdurrahman bin Hunni Hazretleri ile Ebu Derda Hazretleri'ne söylüyor. Febeynema nehnu tam o sırada tam biz kezalike o durumda işte konuşmaları yaparken iztala'a çıka geldi. Aleyna yanımıza Şeddâd ibn Nevs büyük sahabe. Sahabe kaynıyor memlekete. Bir mescide girmişler sahabe kaynıyor. Dünyada yok şimdi bir tane. Şeddâd ibn Nevs geldi. Şeddâd ibn Nevs de o Badem'in sahabe çok beraber bulunmuşlar. İsa Aleyhisselam'da bile onların şeyi geçer. İkisi rivayet ettikleri zikirin, tarikat zikirleri de kapı kapatmanın delili onlardan rivayet ediliyor yani. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle kapıyı kapatın zikredeceğiz. Yani hatmi şerifler yaparken hani herkese almamak, kapı kapatmanın delili Risale-i Hüseyin. Bu iki sahabiden geçiyor. Bu ikisi de Kudüs Mescid-i Aksa'nın duvarının dibinde yatıyor. İkisini de ziyaret ettim elhamdülillah. Aynı mezarlıktalar. Hazreti İsa aleyhisselam nazil olduğu zaman Şam'dan gelecek, o kapı açılıp girecek. Hemen onların kabrilerin üstündeki kapı. Kudüs'ün şimdi kapalı o kapı. Hemen o duvarın dibinde. Resimlerim de vardı ama bilmiyorum. Kabri şeriflerde belki de. Yani benim orada resmi olmayabilir de ben resmini çektik herhalde. Kabirlerin resmi var. Radıyallahu anhüma. Yine bak orada da beraberler hayatlarında da Cabiye Mescidi'nde, Şam'da da. Ubadem Samit'le diyor yürürken diyor tak Şeddâd-ı ibn Nevs çıktı geldi diyor. Ve Avf ibn-i Malik'in bir de Avf ibn-i Malik geldi. O da yüce sahabi. Radıyallahu teala Avf ibn-i Malik. Çok hadis ravileri. Bu iki sahabe daha geldi. Fecelesna fecelesa. İkisi oturdular ileyne bizim yanımıza. Bu sefer onlar da geldi sohbete katıldı. Biz oturmuştuk. Onlar da geldi yanımıza oturdu. Oldu en az üç sahabi şimdi. Şedde Butterda var, Avf ibn-i Malik var, Ubadem Samit var. Avf ibn-i Malik Samit var. Şeddâd bin Esra, üç sahabı. Fekale dedi Şeddâd'ı. Şeddâd Hazretleri dedi ki, İnne ehvefe ma ehâfu. Korktuğum şeylerin en korkuncu. Aleyküm sizin üzerinize. Ey yüennâs. Ey insanlar. Lema elbette öyle bir konudur ki, semihtu işittim. Min Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah'ta işittiğim bir hadis var. En çok ondan korkuyorum. Yakulu buyuruyordu. Mineşşehvetil hafiyyeti. Gizli şehvetten korkuyorum. Daha ve şirki şirkten korkuyor. Gizli şehvet ne şimdi? Onu anlatacak. İşte demin dediğim işte ekseri riya. Çünkü görünmüyor. Öbürü gibi canın işte yemek istiyor gidiyorsun yiyorsun. Canın işte bakmak istiyor bakıyorsun seyrediyorsun. Öyle değil. Açık şehvet onlar. Gizli şehvet riya yaptırıyor sana ama riya gözükmüyor. Gizli şehvet de şirkten korkuyorum. Resulullah Efendimizin buyurduğu sözde böyle buyurmuştu. En çok sizin hakkınızda bundan korkuyorum. Ey benim ümmetim. Fakale dedi Ubadet İbn-i Samit'i ve Ebu Derda'yı radıyallahu anh'a. İki sahabi kalktı dediler ki Allah'ım ey Allah'ım gafra. Gufraneke yani gafra. Mağfiretini isteriz. Aman affet bizi ya Rabbi dediler. Dediler ki evelem yekün. Değil miydi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haddese? Muhakkak haber vermişti ne yapacak? Enne şeytane muhakkak şeytan. Kadye ise ümidini kesmişti. En yu'bede tapınılmasından. Fi ceziretil Arap. Arap yarımadasında. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat edeceğine yakın buyurmamış mıydı ki şeytan bu Arap yarımadasında artık kendisine tapılmasından yani Allah'a bırakıp da puta da tapsan şeytana tapıyorsun. File de tapsan, ineğe de tapsan, işte tağuti düzenlere de tapsan. Ella te'abudu şeytan. Şeytana tapmayın demedim mi size diyor Yasin-i Şerif'te. Yani aslında şeytana tapan çok az. Şeytana tapanlar 3-5 kişi çıkıyor işte. Bilmem ne diyorlar onlara. Şeytana tapanlar. Bu kadar dünyada şeytana tapan duyulmuyor ki. Ama kim Allah'tan gayrına tapıyorsa şeytan ona o yolu gösterdiği için gerçekte hepsi şeytana tapmış oluyor. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Arap Yarımadası'nda şeytana tapınılmaktan şeytanın midini kesti artık. Peki bize böyle buyurdu. Sen de diyorsun ki Resulullah buyurdu ki en çok sizin şirke düşmenizden korkuyorum. Peki zaten şeytanın midini kesti. Biz ne şirkine düşeceğiz? Evet. Şeytan ondan ümidini kesti. Sonra diyor ki madem ben bunları şirke düşüremeyeceğim bari ufak tefek günahlar yaptırayım. Şirke nazaran içki de ufak. Şirke nazaran yani şirk yavurluk. Kumar da ufak. Yani şeytan diyor adamın birine içki içebileceğim ne âlâ. Birine efendim, gıybet ettirebileceğim ne büyük iş. Çünkü neden? Şirk yaptıramayacağım ümidi kestim diyor. Arap Yarımadası için. Sen de diyorsun ki ey insanlar hepsi ve o zaman İslamiyet ekseri Arap Yarımadası'nda. Şimdi de Arap Yarımadası'nda tabii geneli Müslüman. Öyle birkaç milyon Hristiyan olması mühimdir. Var orada 200 milyon. Şimdi bu nedir? Bu hadisle bu şey olmuyor. Femme şehvetul hafiyyet. Gizli şehvet. Fakat araf ne? Muhakkak biz anladık ha onu. Yani sen gizli şehvetten ne kastetti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Hi o şehvatüt dünya. Dünyanın can çekici şeyleri olabilir mi? Min nisaya kadınları ve şehvat ya. Diğer canların çektiği. İşte başta kadın geliyor sonra işte atlar. İşte hobisi olan için at hobisi var. Vel enami vel harç tavarlar var. Ekinler var. Tal. Yani insanın beğendiği, sevdiği, bağlandığı işte şeyler. Bu şehvat minen nisaatinde devam ediyor. Evlatlar. Vel kale atıril mukantara minez zebbel fizla. İşte altın, gümüş, tonlarca yığın paralar, stok falan. Yani bunları mı kastediyor gizli şehvet? Onu anladık diyorlar. Halbuki o da yani onu da tam anlamış değiller mesela. Başka bir hadis-i şerifte burada aynı numaranın altında bu mealdeki hadisleri zikrediyor. Gizli şehvet nedir diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e kendi zamanında sorulmuş tefsiri. Buyurmuş ki Yusuf ve Adiyum sahimen bu acayip. Adam sabah oruçlu başlıyor. Sonra canı su istiyor, yemek istiyor, bir şehvati dünya, dünyanın can çekici ve hatta hanımıyla ilişki istiyor. Feyiftir orucu bozuyor iftar gelmeden evvel. Tabi bu farz oruçtadır. Nafile oruçta bu o zaman kebaa çok işte 61 yükleniyor da. Kendi bilerek bozunca şimdi. Ramazan'da olduğu zaman tabii ki. Ramazan dışında nafile oruçlarda öğlene kadar, ceval vaktine kadar pazartesi, perşembe orucuna niyet ettin. Öğlene kadar yani kuşluk, kaba kuşluğa kadar artık zevale yakın vakte kadar bozabiliyorsun. Ama yine bozmamak lazım. Canını yemek istedi, su istedi. Ancak su bozabilirsin şu sebeplerle beraber. Evine misafir gelir. Sen de ona ikram edersin. O da der sen niye yemiyorsun? İşte ben oruçluyum dememek lazım. Veya yani işte o da ısrar eder ya şimdi sen yemiyorsun ben senin önünde nasıl yiyeceğim? Misafirin iştahı kaçar. O vakit Ramazan değilse bir de öğlenden sonra değilse zeval vaktine kadar nafile oruçta bozma payı var. Onun için o bu tehdide girmez. Çünkü o sünnette de var. Hadis-i şeriflerde de var. Hatta sevap bile alır misafirine ikramda onu rahatlattığı için. Ama o vacip oluyor tabii. Niyet ettiği için, bozduğu için tekrar tutacak onu. O gün tuttuğu sünnetiydi, nafileydi. Fakat bozunca vacip oldu. Oldu Ramazan orucu gibi, onu kaza edeceksin. Anladın? O ayrı bir şey. Şimdi gizli şehveti ona söylüyor. Tabi burada gizli şehvetten mana ekseri Ramazan olmasını düşünüyorum. Ya adam Ramazan'da, birisi dedi bize, bir lokantaya gittik iftardan çıkarken kayınpederle beraberiz. Adam dedi, hoca efendi bir şey soracağım, ne var? Ya dedi, ben dedi işte öğlene kadar tutuyorum, öğleden sonra Ramazan'ı diyor. Dedi, dayanamıyorum falan dedi, böyle yiyorum. Nasıl yiyorsun dedim, ya deli misin sen? Ramazan bu dedim. Dedi ki, benim iradem çok zayıf. Geliyorum öğlene, peşine koy veriyorum. Bizim kayınpeder de dedi ki, ne iradem, senin imanın zayıf dedi. Ben de hoşuma gitti, ben biraz bindiremedim adama da. Ya yapma etme acı bir şey falan. Koca adam ya, yaşlı başlı adam. Hasta değil, bir şey değil. İradem çok zayıf diyor, öğleden sonra bozuyor. İşte bu şehveti kafiye. En çok korktuğum tehlike buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Yani hadis-i şerifte onu da ayrıyetten beyan ediyor yani. Canı bir şey çeker, orucu bozar. Bu Ramazan oruç, sen deli misin? Nafile oruçta da aynı. Zeval vaktini geçti, öğleni. Öğleden sonra canın bir şey çekti, misafir geldi. Artık padişah gelse hikaye. Oruç demeyeceksin. Zevali geçtiğinden sonra bozma şansın yok yani. Bunlar önemli şeyler. Fema ze şirkü. Ya bu şirk nedir ellezi, o şirki tuhavvifuna? Tuhavvifu, korkutuyorsun ne yapıcı bir onunla, ya şeddat. Ey şeddat. Hadi gizli şehveti anladık. Bu yani kadındır, paradır, şudur budur vesaire. Bunlar da, bunların da gizli yaptırımları var. İçinden seni heves ettiriyor. Sen o plandan dolayı neler çeviriyorsun, ne günahlara düşüyorsun. Belli. Şirk nedir ya? Şeytan ümit kesmedi mi burada? Tapınmakta, tapınılmaktan. Fakale Şeddadun. Şeddad Hazretleri şimdi izah etti. Şu hadisi dinleyen o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den. Onun için. Erayetekum. Söyleyin bana bakayım. Erayete, gördün mü küm sizi? Yani bunun mazı ehbiruni. Söyleyin bana bakayım. Levraetum, görseniz racülen, bir adam. Yusalli, namaz kılıyor ama Allah için kılmıyor. Li racülin. Bir adam görüyor diye kılıyor. Veya beğensin diye kılıyor. Ev yasum, yahut oruç tutuyor ama Allah için değil. Li racülin. Bir adamla beraber iftar edecek. İşte birlikteler, ona da oruçlu olduğumu göstereyim diye tutuyor. Ev yatasattaku, yahut sadaka veriyor, para veriyor ama gizli mizli vermiyor. Lehu, bir adam için. Yanındaki bir nefes. Aa ne cömert falan falan. Orada ne yardım yaptı ya falan diye çıkarıyor, atıyor bir şeyler. Eteravne. Efendim. Görür müsünüz enne bu adam? Kadeşraki. Bu adamı şirk yapmış olarak düşünür müsünüz? Kalu dediler. Neam. Evet. Vallahi Allah'a emin olsun ki innemen salla. Şüphesiz her kim kılarsa liracülin. Allah için değil de bir adam görsün için, evsame, yahut oruç tutarsa lehu, bir adam için, ev tasaddık, yahut sadaka verirse lehu, Allah için değil de bir adam görsün için, le kardeşrake, tabii ki bu tabii de, bunu doğru söylüyor, bu şirktir. Şirk koşmuş oluyor. Fekale şeddadün, şeddad hazretleri buyurdu, feinni şüphesiz ben semiyotu işittim. Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, ben kainatın efendisinden işittim. Yakulu buyuruyordu, men kim ki salla, namaz kıldı yura'yı, gösteriş yaparak. Fakat eşrak, muhakkak Allah'a ortak koştu. Ve mensane, kim oruç tutarsa yura'yı, gösteriş yapmak için. Fakat eşrak, muhakkak Allah'a ortak koştu. Ve mentesaddeka, kim sadaka verirse yura'yı, millet görsün beğensin için. Fakat eşrak, muhakkak Allah'a ortak koştu. Yani kafir oldu demek değil. Büyük günahkar oldu, gizli şirke düştü. Ve bu hadis-i şerifteki tehdide girdi. Yani en çok bundan korkuyorum. Onun için hadis-i şerifte buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Hatta ben şirkten çok korkuyorum. Bir gizli şehvetten, bir de şirke düşmezden korkuyorum. Dediler ya Resulallah, ve tüşrik ümmetük enbadik. Alttaki lafızlardaki farklı rivayetler, senden sonra senin ümmetin şirke mi düşecek? Yani toplu manada birkaç kişi mürtet olabilir. Ümmetin geneli şirke düşer mi? Düşmedi de. Düşecek miler? Buyurdu ki ya şeddat inneum. Ya ey şeddat, onlar la yabudune, tapmayacaklar şemsen. Güneşe tapmayacaklar. Ve la vesene puta da tapmayacaklar. Ve la hacaran taşa da tapmayacaklar. Ve lakin yurâvünen nâse bi amâli. Yaptıkları salih amellerin, namaz, oruç, sadaka gibi Allah'a yapılması gereken, Allah'a halis yapılması gereken ibadetleri gösteriş yapacaklar. O zaman benim ümmetim bu şirke düşecek. En çok bundan korkuyorum bugün. Fekâle bunun üzerine dedi Avf ibn-i Malik. Avf ibn-i Malik sahabeden o zat. İnde zâlike Şeddat Hazretleri bu izahı getirince o da lafa girdi. Dedi ki efe la yamidu, kastetmez mi Allah Allah ila mavşeki übtügiye arzulandı bir onla ve cuh cemali min zalikel ameli, o amelin amelden külliyi tamamından. Şimdi bu adam namaz kıldı. Kaç rekat? 4 rekat. Veya kıldı hatimle teravih. Kaç rekat? 20 rekat. Bir de hatimle kıldı. 2 saat sürdü. Kabe'de 2 saat sürüyor. Şimdi burada adam yaptığı riya diyelim ki 2 saatin içinde 5 dakika. Bir içine bir riya girdi. Yanına bir adam geldi falan. Oradan sesinden tanıdı falan. Aa şu adam da gördü beni namazda, ne iyi oldu falan. Düşündü falan. Sonra yine Allah'a döndü yani. İşi kurtardı öbür rekatlarda. O adam gitti veya neyse. Ya şimdi acaba Allah diyor kastedip de bu amelin tümünden kendi rızası kastedilen bölümü alsa, yani diyelim ki bir saati riyasız alsa, efendim feyekbele kabul etse ma o şeyleri ki halasa, safi oldu, halis onu kaldı, levu ona. Burası sırf benim. Tamam, bu bölümde yani artık iki rekatın bir rekatında veyahut işte 20 rekatın üç rekatında veyahut işte iki saatin o yarım saatinde gibi. Burada riya yoksa Allah kastedip de bunu yapmaz mı? Ona yönelip de sırf orayı çekse ve daha bıraksa ma o şey ki üç dike şirk koşuldu bir. Hangi şeydeki şirk karıştı? Orayı bırakçısın dese geri kalan kendine ait olanı alsa. Almaz mı acaba dedi. Yani bu adam hepten mi gitti ameli? Kâle Şeddat Hazretleri önde zâlike bu soru üzerine buyurdu ki senin anladığın gibi değil. Senin iş senin zannettiğin gibi değil. Feyni, çünkü ben semi'tu işittim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yakulu buyuruyorken. Şimdi başka hadis daha işittim diyor. Hadisleri bu hadisten şimdi cevabını bulamayabilirsin burada. Ama başka zamanda da buyurduğunu işittim. Şimdi bunları diyor birleştirdiğin zaman senin dediğin gibi değil. Ne demek şu? İnne Allah şüphesiz azze ve celle aziz ve celle olan Allah kale buyurdu. Ene gayru kasimin. Ben ortak tutulanların en hayırlısıyım. Kim için? Limen o kimse için ki eşrake şirk koştu bir bana. Bir adam bana ortak koştu. Kim ortak koştu? Bakkalı, çakkalı, göreni, dinleyeni, patronunu, hocasını, neyse bir riya yaptı birine. O riyayla bana ortak koştu. Şimdi ortak koşunca kaç kişiyi kattı işin içine? Ya bir kişiye gösteriş yaptı, ya üç kişiye yaptı. Üç kişiye yaptıysa 3+4 beni de oraya kattı. Anladın? 20 kişiye yaptıysa, 1000 kişiye yaptıysa, televizyondan konuşuyor, milyon kişiye yaptıysa, o kadar adamla beni ortak yaptı. Burada dolu ortak çıkarttı bana. E benim ortağım var mı? Yok. Peki bunların içerisinde en hayırlısı kim? Senin patronun kim? Hocan kim? Şeyhin kim? Zengin kim? Gösteriş yapıyorsun. Bunlar Allah'ın yanında haşa hayırlı söz konusu olabilir mi? O zaman benden hayırlısı yok. Peki. Men her kim eşrake ortak yaparsa bir bana şeyin bir şeyi, en ufak bir şeyde mesela namazın bir zerresinde, orucun bir dakikasında, haccın bir kesitinde, neyse. Sadakanın işte milyon dolar verdi de 50 dolarında riya var. Bir zerresine bir bana ortak bir şey katıştırırsa feinne haşte amelihi, onun amellerinin tamamı. Amellerinin tamamı. Kalili azı da ve keziri çoğu da, yani orada riyanın payı zerreye girse bile, ki bana ortak girdi orada, hepsi lişerikihi, o bana ortak koştuğuna gider. Ellezi o putki veya adam, puta kim riya yapacak? Manyak olan yok şu anda da. İşte gören adama riya yapıyor işte. Ondan bir menfaat bir şeycik veya en azından itibar, iftihar, övünmek, hava atmak, ya para gelecek, ya kızını alacak, ya en azından hava atacak falan. Yani o bir gaye ile tabii gösteriş yapıyor. O zaman o onun ellediği o kişiye veya işte cemaata gider, eşrake ortak etti bir onu. Ve ne ben hani onun o amelinden azından da çoğundan da ganiyün, çok zenginim. Hiçbir şeye ihtiyacım yok. Ya şimdi benim de ihtiyacım var. Bu amelin çoğu bana ait. Azını bırakayım, çoğunu da ben alayım. Bunu kim der? Muhtaç olan der. Senin ameline ihtiyacı yok ki bu kadar temiz tarafını ayırayım desin. Mevla senin amaline muhtaç değil. O zaman Mevla diyor ki ben madem ki ihtiyaçsızım, ganiyi mutlakım, hiçbir şeye muhtaç değilim. Ne yapayım o karıştırdığın ameli ben? Karışık işi. Onun için innallah tayyibun ve leyakbalü ile tayyibe hadis-i şerif. Allah tertemizdir ancak tertemiz olanı kabul eder. Yani sen para da verirken 100 bin dolar yardım yaptın fakir fukaraya, yetimlere, tullara, ama bunun 1000 doları fahiş parası. Mevlana vuruyor, ben diyor temizim, temizi kabul ederim. Haram girdi oraya, bana yakışmaz. Kabul etmem diyor o haram kısmını yani. Ama riya gibi değil. Riyada 1000 dolara riya girse 100 binin tümünü reddeder. Faizde haram olan kısmını reddeder. Anladın mı? Çünkü gösteriş işi şirke giriyor. Faizli parayı yardıma vermekteki katıştırmak günaha giriyor. Yani temiz iş olmuyor. Temiz olmadığından reddediyor. O çünkü gizli şirke girmez. Neden? Orada gösteriş yoksa yani. Çünkü hiç gösteriş yok. Tümünü Allah için verdi. Verdi ama paranın şu kadarı faizden idi. Veya gasptan idi. Birine gasp etmişler. Oradan o para gelmiş falan. Bunun da rızası var şerif. Veya çalıntı para. O kesimi reddeder. Çünkü o ondan sevap vermez ona. Çünkü onun kendi parası da değil, kul hakkı. Zaten o temiz değil. Allah temiz olmayanı reddeder. Ama şirkteki riyadaki farka bak şimdi. Burada diyor ki verdiğin sadakanın kuruşuna riya girse tümü gitti. Çünkü burada ortaklık var. Gösteriş yaptın. Benim için yapmadın o tarafını. Benim işime ortak koşarsan hepsi senin ortak ettiğin olsun. Benim ihtiyacım yok ki diyor. Senin ortak ettiğin şeyi fazlası bana ait diye ben onu alayım. Çoğunda riya yok diye ben ona ihtiyacım da var diye ona efendim itibar edeyim. Niye itibar ederim diyor Mevla. Benim şerikim mi var aşağı? Onun için küllüsünü, tümünü ya sabaha kadar kılsan bir rekatındaki riyadan hepsi gider diyor. Bu riya ayrı bir şey. Ama şöyle de düşünebiliriz. Bir namazın içinde riya girdi. O namazdan sonra öbür iki rekatta hiç riyasız. Onu da karıştırmayalım tabii. Anladın mı? Namazın bir cüzüne girdi. Kaç rekatlık namaz? 4 rekatlık, 2 rekat. O 2 rekatın 4'ün tümü gider. Çünkü onun içinde riya girmişse. Ama şimdi sen 2 rekatta riya karıştırdın. Sonra estağfurullah dedin falan, yeniden bir ihlaslı bir şekilde yarabı rıza için dedin. Orada riya yok. Öbür 2 rekat, öbür 2 rekatla bir gitmez. Çünkü Mevla kullarına zerre kadar zulmetmez. Amelini zayi etmez. Ama bir amelin içine girerse, yani hacca giderken gidiş niyetinde bir gösteriş var. Artık onun hac zaten bir ameldir. Ne kadar vazifenin içerisinde tümü gitti. Çünkü gidişatında çıkışında riya var. Bu ne oldu? Kaynağın başından bozuldu. Başından bozuldu mu aşağıda düzelmez. Balık baştan koktu orada. Ama bu şimdi namaz müstakil bir ibadet. İki rekat namaz bir hac kadar müstakil. O ayrı bir şey yani. Onda girdi bir dakikasına. Bir saatlik namazdı o iki rekat. Bazı kere iki rekat belki. İki saat kıldın uzun. Ama o işte ne oldu? O iki rekatın tümü gitti. Mevla ne yapmaz? 10 dakikasına bakmaz. Ama öbür rekatları peşine niyet ettiğin ihlas ile ona dokunmaz. Orada ihlası bozmadıysan onu kabul eder. Rabbim cümlemizi şirkin açığından da gizlisinden de muhafaza buyursun. Çünkü ve Ravel Beyhaki'ye geçiyorum. Oraya kadar hadislerde numara yok. Onların manalarını sizlere söyledim. Beyhaki an Yala İbni Şeddat. Yala İbni Şeddat Hazretlerinden. O da Hanebi babası. Yani herhalde Şeddat bin Şeddat İbni Evs Hazretlerinden olacak o zaman. O da rivayet ediyor. Kale dedi künna biz neuddu sayardık riyayı fi zemenin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz döneminde riyayı sayardık eşşirkel eskara, en küçük şirk sayardık. Yani hani bildiğimiz gavurluk değil ama şirk işte yani. İsim de benzemesi de çok tehlikeli yani şirk. Çok küçük şirk derdi çünkü orada çok küçük olması. Van Kasim İbni Muhaymirate, Kasim İbni Muhaymira Hazretlerinden efendim rivayet edilen diğer bir hadis-i şerifte Enne Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kale buyurdu. La yekbelullah. Allah kabul etmez amelen. Bir ameli ki fi onda var. Miskalü habbetin dane kadar. Min hardelin hardaldan. Yani hardal tanesinin ağırlığı ne kadar? Az. Şimdi hardal tanesini buraya koysak kaç gram gelir yani? O kadar az. Azlıktan kinaye söylüyor. Hardal tanesinin ağırlığı kadar bir işin içinde min riyain, gösterişten bir şey karıştıysa Allah o ameli tümden kabul etmez. Hardal tanesi kadar. Onun için şirk benim ümmetimde koca kayanın üzerinde gezen karıncanın ayak sesinden daha gizli gezer. Hadis-i şerifi de önümüzde geliyor. Birkaç hadis sonra da o geliyor. Nasıl kurtulacağız ya Resulallah dediler. Nasıl kurtulacağız? Şu duayı okuyun. Bak duaların ne kadar önemi var. Şu duayı dedi her gün okursanız buyurdu. Gizlisini açığını süpürecekti. Manayı da bilmek lazım ki manayı düşünerek okumak lazım. Bu dua gizli şirkin en büyük çaresidir. Hepimize riya ve gizli şirk tehlikesi mevcuttur. Hatta vakidir. Ancak Allah'a yalvararak kurtulabilirsiniz. Yoksa helak oldunuz buyurdu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Bu hadis-i şerifte kalıyoruz. 52. hadis-i şerifte dersimiz nihayet ermiştir. Amin amin. Sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahibi ve selleme teslimen kezirem elhamdülillah rabbil alemin. Başta efendim sallallahu aleyhi ve sellem ehli beytinin sahabesinin bu hafta şehit olan bütün asker polislerimiz şühedan erva için ruhu şerifi için. El Fatiha.